Ska jag Svensson springa? Ja, jag gör det. Ja, vi kollar lite snabbt vad som är, vad vi ser. Det där är det är fortfarande. Nej, det här är fortfarande dag. Johnny sov och så gick vi tillbaka och kollade honom. Och så då var det till morgon. Och nu är det dag. Ja, det är bra. Ja, du ser lite sämre. Ja, jag ser så här. Det är nästan att jag får lyssna när vi gör den. Men vi går där och vidare. Och sen så, vad händer då? För att du har inte frågat om det är så mycket. Jaha, är det så just då? Nej. Nej. Jaha. Det här, det är väldigt, så det är molnigt. Ja, det är som du sa, väldigt skuggigt. Ja, vi så det är mörka så pengar min och så. Ja. Vars vill du gå så här? Här. Vi går gången vidare. Alltså medan de andra står kvar vid grottan. Ja, så, du ser en väg höger mot vänster. Alltså, om vi säger här så är det en höger hitåt och sen en vänster så. Ja. Så höger, det känns som att vi går ihop med den här andra. Ja, andra kartan, ja precis. Ja, men vi går höger och kommer in lite grann snabbt här också. Mm. När du kommer dit så blir det en till så här korsning. Om du vänder dig om så blir det som sagt vänster där ni kommer från och sen till höger. Mm, så det går ihop med den här andra kartan. Kolla där. Mm. Ja, men han sa det där vi kommer ifrån. Nej, han sa att vi vänder. Om ni vänder på er så alltså, har vi en väg bakåt. Vi tar på vår ja, kartan. Ja, Albert bland annat. Eller? Ja, jag tror att det är så där jag har förstått så. Nu kommer ni... Vi kommer här i gången. Nu gick vi ner här. Ja, kolla. Ska vi fortsätta den här vägen igen då? Ja. Ska vi falla handla? Ni gör det. Ja, det är precis som ni har tänkt. Det är den vägen. Ja, nej. Skogen igen. Ja. Men då går vi tillbaka så kollar vi in den här första högen. Mm. Det du ser där, det är en likadan campingplats med en lila älg. No, thank you. Vi går till kyrkogården. Ja, vi går tillbaka och så kollar vi in den andra högen. Mm. Det är samma sak där. Det är en som kommer gå till höger. Rakt upp. Fast den går inte in i den där utan den går höger upp. Jaha, vi drar upp den. Ja. Och sen till höger. Och sen till vänster. Typ sådär. Precis. Mm. Går ni medan så ni börjar gå tillbaka då, till kyrkogården? Ja. Ja. Tänker att vi bara vi scoutar lite medan vi är osynliga. Och sen, om vi kollar den till höger. Den fortsätter en bit fram. Och då svänger den åt till höger precis som förut. Men så är den som går rakt fram lite. Och där framme ser ni en stor träsksjö. En sjö med träskvatten i. Alltså, shit. Ja, nej, men ska vi kolla den här åt höger? Ja. Går den går ihop med campingen. Jaha. Ja, det är den där. Där löste en eld, alltså. Precis. Mm. Okej, okay, så det är inte världens labyrint. Är det möjligt att få hela kartan bara att de springer runt där och kollar, eller kommer inte det gå? Ja. Men vi springer upp nära ett monster så kan de bli upptäckt och dö. Ja, mm. Nej, jag tycker det. Vi kör så. Ja. Men då ska vi kolla den här också, eller ska vi... Ja, vi kollar här. Vi går tillbaka till den här då. Mm, den fortsätter en bit. Sen vickar den också av. Lite lätt till vänster och lite mer till höger. Mm. Lite lätt. Det är ingen korsning utan den går liksom typ zigzag. Och det är korsningen. En som går upp och en som går lite så där. Ja, precis, lite så där. Så och sen en som går typ så här. Ja. Och vi kollar den åt vänster. Där ser ni också lite träskvatten. Men när ni ser någonting gående i vattnet. Ja, mysigt. Det ni ser där är skelett som gående. Som på vattnet. Ja, de går. Vattnet går ungefär upp till knäna nästan på dem. Så går de där i vattnet. Jag är kött då. Nej, det gör inte. Vi går tillbaka. Så det känns som att de här kommer vi ändå connecta till någon på den vänster. Så jag tänker vi smiger tillbaka till kyrkogården till de andra. Som förmodligen står i öppningen där. Ja. Och vänta till några timmar. Ja. Vi hamnar på ett litet sidospår. Nej, lite. Ja, men vi berättar om vad vi har sett. Ja. Kan man göra kanan här check? På sig på våran. Han som är tränad, ja. Ja, det känns så. Tulv. 17. Plus jättemycket. 13, 14, 15, 16. Det är plus 4 här. Nej. Ja. Om du tränar det så är det plus 4. Nej. Eller nej, det var bara för oss kanske. Det är om du är expert till. Yeah. Nej, sorry. Ja, det blir väl 16 va? 16. 16 i arkana check. Om du grejer gör det. Du känner någonting magiskt vid gravarna. Det gjorde jag också sitt när alltså, kan inte jag göra en historycheck på gravarna? Jo. Måste du gå fram och läsa på? Men jag går fram till en där, ja. När du gör det, jag känner hur marken börjar skaka. Och du ser hur händer börjar gräva sig uppåt. Mm. Kan aldrig vi charge fram och hugga på händerna? Hette vi bara gå fram och bara trycka ner dem? Ställ oss på. Men snälla, du ska sova här nu. Oj, nej. Ni kan försöka om nu. Ska jag köra ready action med min pilbåge? Liksom. Jag kan sätta Katrin lite längre fram och Janne lite längre bak. Hon står här. Ja, så det kan vara. Mm. Ja. Jag har kört fram till en gång och försöker hugga händerna. Men alltså, ska jag göra en historia? Ja, en historia om du... Om du hinner läsa, det kommer ju upp massa händer. Ja. Ska jag vänta? Jag väntar. Nej, men du kan inte vänta i händerna. Ja, men låt henne göra en history check nu. Hon har ju kört henne i 22 timmar. Sju. Tyvärr så är texten på gravstenarna så sönderslitna så du kan inte riktigt fastställa vad det är. Vad står vilka sprang fram nu? Jag står precis bredvid Katrin. Okej. Det som händer, jag vill att du gör en dex-check om du har anfaller. Ja. Ja, nu, det är ju känns. Jag som glömde gräsklipparen i förra och... Har du filar? Ja. Ja, kan inte köra. Typ 20 plus... Då kan du få göra en attack. Ja. Rätt om den. Nice. Ja. Ja. Nej. Jag har lite chips. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 mot armor. Det är träff. Yes. Det är det en massa summons där med tanke på att de är så låga? Jag kommer inte ihåg hur... 11. Den är död en morgon. Men det är väl den första gången. Det är bort till höger. Det är bort till höger. Sen kan ni alla slå initiativ, för nu har de kommit upp. Ja, väldigt snabba upp. Hade alla gjort det där, så hade alla varit döda. Det är inte så säkert, sen kommer jag aldrig bara träffa. Sen är det för så fort det som var. Ja, jag träffar då, att han vill ha skrivit. Så det vinner jag. Och ni står sådär, sitter er lite längre bak. Jag tror det i alla fall. Hur många var? Väntar du, det var en som dog väl också? Så många gravar inte på pappret, vad har du gjort? Vatter av. Masken, 2, 3, 4, 5, 6. Familjegravar. Det är de här i början. Ja. Sådär. Har vi några splash? Vi måste ju ha någon med splash. Kan vi inte ta, om man tar... Två. Ja. Kan vi inte, om jag borde stå här. Nej, du som är kvar, jag vill gå. Kommer de här bort? Nej, jag ska ställa upp det snart. Ska man skriva upp alla det? Nu vet jag exakt vad ska jag... Det är lite lägst när man ska plocka upp den. Så ska jag kasta. Så bort det bara grann. Jag ska liksom försöka få en skada på alla här. Mm. Det borde kunna gå. Hur får man så här piercing med sin crossbow? Går det att få? Ja, klar. Jag tänker om de är typ zombies, då har de inte så här jättemycket resistance. Det är liksom bara en köttbit. Det är så här ruttet kött. Så bilen borde kunna gå igenom, tänker jag. Sitta på det. Bara klick, klick, klick. Genom flera sen. Men jag vet inte hur det funkar. Jag har en sköld, by the way, om någon av er vill ha på mig tydligen. Nej. Nej. Tänkte... Min gamla sköld. Ja, exakt. Ja, det var det. Jag var inte. Jag har den runt alkohol. Jag förstod inte att det är kyl. Jag kunde ha kunde borta ett tag tidigare. Kan man göra som en sällan, Niklas, att man hänger den på ryggen? No. Men då får du bara bonusen när du tar fram den. Vi ser bara hur du poppar upp överallt på kyrkogården eller bara överallt. Varför har ni inte fixat ett great cleave än alltså? Ja, ja, det finns ja, bara så här. 13. Sleep. 18. 20. 20. 19. 19. 5. 5. 21. 19. 19. Mattias, du först. Minions. Mattias. Ja, det är Minions. Metro. Målser. Ja, men det är du. Ja, det är jag. Acid Cloud. Försöker få in så många som möjligt. Acid Cloud. Det finns några som står inom fem. Sorry? Finns det några som står inom fem här? Från dig så är det väl de här två som står innanför, eller de två. Nej, men alltså två fiender som står innanför. De som står innanför sig själv. Ja, de står inom varandra, de tre. Så det går på. Det är ganska nära. Hur vi träffar. Men så står vi korrekt nu. Ja. Jag spänger längst bort till höger. Ja, ni ställer er. Ja, då, på... då kommer upp en kille bakom. Jag står längst bort till höger graven här. Ja, då står du så. Och ni andra, ja, det beror på hur ni ställer er. Ja. Men det stod ju typ så här. Ja. Ja, nu lite bak. Jag ska stå bredvid Kassin i alla fall. Bra, det är. Jag tar hand om den lilla. Jag ville ju säga att jag skulle stå i ready action. Ja, nej, men jag står på de två längst. Jag vet inte vad man kan göra. Att man har liksom står. Vad sa du? Väx eller? Ja. Det kan man inte ha så mycket av. Nej, den första misslyckas. Och den andra klarar, gör det. Sen misslyckas. Tre. Hur mycket är två år sedan har vi gjort då? Ja, men Horsta, ska vi försöka smyga runt? Och så är det tre. Slå honom i ryggen. Och nästa är Six. Och Aliana kör samtidigt. Good power. Yeah. Den snygga hunden. Den hunden är den snygga hunden. Alltså, ja, jag tar min spirit of weapon. Jättesvärt om jag ser min spelst. Det som jag alltid använt. Nej, så här ligger den. Klubba som ligger där. Klubban. Så. Där. Så där. Och så där. Så där. Så där. Nej. Och så flyttar jag den. Så anfaller nästa. Vilken anfaller du då? Kanske jag tycker du attackerar det. Jag försökte anfalla den först och så anfaller jag. Så tar du den. Den bredvid, ja. Kika på datorn att det inte är en knapel. Fem. Fem i skada. Ja. Han är bloodied. Men jag slår på han också, för han står ju rakt fram. Så en 10 HP. Är det så bra just då? 8 mot armor. Vänta. En träff. Va? Jaha. Jo, men ja. Jag slår. Ska slå igen? Ja. En som har två. Du kan ju först göra skada på den och ta en annan annars. Ja. Om du tror att du kan göra tillräckligt för döden. Eftersom den har blivit bladdigt på 5. 3, 5. 10 är död. Den första är död, så kan du ta din andra som du träffar på en annan. Som står bredvid. Ja, jag tar den som står bredvid. Den som står mitt emot Emil. Okej. Okay. Vad är det som tog 3 damage? Den har tagit 3. 4, 6. 6 är 9 och 9. Den är död. Ja. Okej, under 9 HP. Det är 9 eller mindre. Då har 19 gjort, då är det sli. Jag kommer inte att göra det. Jag har en fråga. Men då ska jag slå en poison på allting så är det garanterat. Nej, alltså det är så hårt jag bara kan. Kan jag så få han att flyga då? På de andra. Inte om din attack inte säger att han gör det. Om han plockar upp då och kastar. Kan jag försöka kasta honom på en annan så båda får skada? Ja, men det är svårt. Strength. Det är strength check. Strength får plocka upp honom. Och sen nästa runda tar du dex för att se om du träffar honom i två runder. Men oavsett så tar den första skada. Nej, den första tar inte skada förrän du kastar honom. När du kastar honom, då tar han skada. Det stämmer. Ja, han kommer ta lite skada. Ja. Då kan man slå. Ska jag prova det? Ska jag bara slå igen? Köpa. Du kan one hit där om nästan. Ja, jag gör det. Så länge jag träffar. Så länge jag träffar, ja. Ja, och man träffar på 8. 10... Ja, du gör minst 9 i skala till en, eller vad sa du? Så. Ja, minst 8 i skala. Minst 2 då. Ja, 10 i skala. Den är död. Du gör 8. Ja, han blev från 1. Jaha. Och jag tar hand om han hette... Nej, jag tror på, ja. Så kan jag ändå mindre. Vilken var det? Var 18. Då har vi en som är 14. Nu skulle jag få några eldgrejer. Mm. Han kör. Jaha, kom. Jag tar den på nästa level. Och tar en... Ja, han hade bara han tar en slam. Slam. 8, 9, 10 mot AC. Han tar en miss. Miss. Slam. Slam. Ja. Vad är det där? Smyger fram på den där tomten. Den där, ja. Nice. Supplies. Så gör man inte kan skrämma ihjäl, det är ju redan död. 13. 13 är träff. Och då är vi här nu. Alltså, när jag gör en surprise så är det en critical hit. Ja. Det är garanterat död. Jag tror att det är ändå. Jag vill bara slå. En trea. Plus din sneak attack. 7, det är 10. Men som du har critical attack också för du gånger 2. Exakt, 10, 20, 20... Och då tror jag att han är ganska många. 10, det är 13, och sen så slår jag 14, 15, 17, 20, någonting. Vad dåligt det där. Och sen så vill jag snika mig igen. Okej. Det borde inte vara så svårt. Det borde inte vara så svårt för den här svängen som har haft den. Nej, det gjorde jag inte. Då står du med reflexväst. 15. 15, och där blir jag jättehögt. Och jag fick 11. Så du är helt golen här bak. Och han springer fram och chargear här. På Matteus. Men det blir inte opportunity, va? Så. Nej, han, han springer liksom, de står inte fem ifrån varandra. Så blir det ingen opportunity. Mm. Kom igen nu va. Första är 20, så slår jag inte detta så... Kan du ha din space? Nej, 13, så är 20. Miss. Nej, men krit, alltså. Det var en krit. Han kritar dig. Jaha, han gör bara så. ja, men vi får se vad han gör då. 2, 4, 5, 6. 7, 8 skadar bara. Oj! På en krit. Det är rätt bra. Men det är ett dåligt slaget, en bra slag. Det är jättebra slaget, fan. Vad har jag skrivit ner? 8 tar du, och då han gjort. Och då är det Svensson. Är det sant? Jag som slog så då. Ja, jag slog igen. Då är frågan, hur funkar det? Det går inte att bara fantisera. De har så här jättedåligt kött, ruttet kött som mina filar kan gå igenom. Nej, då måste du ha en sån. Ja, måste ha. Attack. Piercing attack. Det var ju jättetråkigt. Men, men hade du haft en ballista? Jag skjuter den. Jag skjuter den närmast jag ser. Det är väl den som står vid Katrin där. Okay. Det är skelettet. Skelettet är den närmaste. Ja, precis. Kom igen. Oh, det är en ballista där. En krit. Jag tror att det var full. Jag vet inte vad jag kommer inte ihåg. Fem. Och så är det en gång till. Fem. Fyra. Snickade. Ja, plus snick. Och han står fem ifrån sin, eller en vän till dig. Det betyder att han har kontroll på honom. Då börjar jag snicka attack, så det är också 2d6. 4d6 eftersom det är krit. På allt. 2, 2, 1. 4. Jättemycket. 6 och bla bla bla tillsammans blir jättemycket handel. Man ser bara liksom huvud. Med lite damm kvar. Och då är det dem. Fan, jag vill ha haft den där eldgrejen. Burning hands. Mm. Allting på en gång. Jag tog den då. Ja. Han här börjar. Han chargear. Och han slår en. Stor är han där. Tror jag måste skaffa den. Så. Vi vill ha så mycket splash som möjligt. Typ. Fan, det är inte det. Någon splash i alla fall. Joel hade ju den, tror jag. Jo, men en splash jag skaffa. Du får 6 i skada. Har du dött nu eller vad då? Ja, jag har bara 22 hoppar kvar. Han är chargear. Det är alltid han som tar alla. 6. Han är inte med mer av honom förut. Nej, jag har bara 6 i honom. Jag fattar. Du kan få se vad som står där. Du tar... Vem? Nej. Nej, Katrin. 3. Ja, jag slog det 2 tärningar, Micke. 5, 6, 7. Du står inte 10. Du står 10 ifrån. 10. Ja, Katrin rör sig. 7, ja, hon kikar fram till. Så 7 tar du skadat. Den modiga där. Grit på 7. Ja. Och sen... Överlever du? Ska jag hila dig? Sen är det en till som chargear dig. En till som chargear. Nu blir det svettigt. Den här är 11 och... Ja, 11 och 15. Det är en miss, va? Det är 17. 17, ja. Men då är det bara den du tar. Och... Ja, jag måste enchanta mig. Var de där med någon röstning, by the way? Ny runda. Jag har enchantat min röstning. Matteus, du är först. Har du känt mig? Ja, har vi någon mitt? Jag har en precis på dig. Men du har inte skrivit på dig. Du har typ 100 här. Vad har jag utav? Jag kör en poison cloud. Vad ger din känn? En poison cloud. Ja, på golen och ja, den där antar jag. Ja, vi kör på dem. Men kan du inte, ta inte den ett AE? Eller den som tar jag kommer att träffa på. Båda misslyckas faktiskt. Så du kan ju skåda på båda. Börja på golen, och så är det tre. Tre. Och den andra. Sex. Sig så Aliana. Jag vill fightas tillbaka. Ja, jag kör min spiritual weapon så... Mm. Jag... jag ska ta upp den. Flytta mitt vapen dit, den andra. Till den, mot den där. Och slår den. Alltså, om man lever. Förmodligen hinner vi där. 12, 13. 5, 6, 7, 8, 9. Det var på den där det var 9 så där. Ja. Och så nästa. Den är död, ja. Vilken tänker du slå på? Jag tänker slå den. Alltså, om du slår den så kan jag slå honom. Ja. Ja. Annars kan jag bara flytta rätt över. Ja, det kan jag. Ja, jag slår på den där. Goblin. 14. Och jag. 4, 5, 6, 7, 8. Jag tar tagit 6 igen och så har ni dyr. Lycka till. Gör 9. Träff. Behöver jag inte slå med den igen då? Nej, det är så stärs. 2 stycken hela tiden. Ja. Ska du använda ett andra vapen och slå honom? 8 plus, då är den död. Plus 2, så är det 10. Och så kan du... Så vänder jag sådär. Och så går den. Ja, det var bra. Du måste slå vapen träffar. Sen att till och med när det börjar hända att vi måste släppa allt till för att... Ja, nu ska vi. 10. 10 för att träffa. Det är träff. Skulden till 3. 4. Vad blir det då? Okej, tappar med 6. 6 och han hade tagit 3 så han hade tagit runda. Det är en moment och det. Vi lotar här. Nej, det är inte kvar. Vad ska jag göra? Det är... Den här är han, om du inte bara... Ja. Det har vi kört. 3. Ja. 15. Träff. Kan du dö? Jag är inte från detta. Och vad blir det 13? Nu låter det. Jag tar och ställer mig... Det kändes som att det var minions alltså, eller... Inte minions, men summons. Summons. Så jag ställer mig med min båge redo i skuggorna liksom. Jag spänner min båge utifrån att det händer något. Jag står bara så här med bågen ner. Men jag är inte rädd liksom och bara... Ready action typ. Ska vi alltså ska så kan vi andra på gravarna eller så kan vi andra på grava fem och bara kan vi hem för att göra några gånger. Ja, ni vill plundra lite? Ja, lotar fram det. När ni lotar hittar ni 440 GP. 440 och 2 daggers. Ingen kan man söka graven efter mig. Search. Ja, en grav. Kolla, se dig. Här lägger jag mig. Ja, men jag söker. Jo, detta. Språkglas. Fasen var lika. Jag testar också. Men det är perception. Det är när jag lyssnar. 16. Det är 16. Ja, 18 då. Du hittar inget mer. Åh, jo. Mask! Jag tror inte det finns någonting. Hittar lite mask om du vill med. Det är skitbra. Ja, men här. Det är stopp här. Det är inte kisla. Ja, det är stopp här. Då kan vi röra oss. Bra slaget, kompanjoner. Ja, bra gjort. Thank you. Vad känner du att du vill göra den här gången? Så vi går runt så att alla får göra någonting. Jag känner en halv drastiskt så får jag tillbaka mina level 2. Jag ska ju ändå runt omkring i vårt stan. Jag kan inte vila tillbaka till dig. Alltså bara upptäcka. Ska vi fortsätta liksom förbi spöken av österut här eller ska vi gå tillbaka till det här? Lägg den. Jag ska satsa på att bli besatt igen. Nej, jag känner inte som vi ska gå till de här grejerna. Så får jag gå antingen upp här. Och det är typ två mot. Det var ett träsk med skelett i. Här var bara träsk. Här var en sån där eld. Ska vi döda några snabbt skelett lite snabbt? I träsk. Som har vik upp i knä. Nej. Vad kan det vara? Jag tänker bara på vad som kan hända att vi fastnar i träsk, att de drar ner oss under vatten. Det är ju inget problem att vara under vatten. Vad var det här borta? Vad tror jag? Den här träsk. Det också? Mm. Ja, men då... Jag kan då förstå alltså den här vägen. Mm. Vad tycker ni andra? Ja, det låter bra. Fortsätta den där vägen. Mm. Skippa de här två träsken och spröterna. Mm. Vi fortsätter på den här vägen som vi inte utforskat, fast till höger. Där blir träsken och det. Vi ska rätten av det. Den går rakt fram, ganska långt. Ganska jättelångt. Sen svänger den också höger eller rakt fram. Ja, ska vi kolla den till höger då? Ja. Mm. Nu är den här. Det är också träskvatten där. Det ser ganska djupt ut. Men på andra sidan verkar det vara som en camping. Men vi kollar den här lite vidare. Rakt fram. Det ni ser där är också en sjö med lite klarare vatten. Och två grodor som sitter på ett nätklotlar. Nej, åh! Oh. Ja, men vi går tillbaka och så... Eller vänta. Och vi går tillbaka till partiet och så säger vi vad vi har sett. Ja. Okej, Albert vill rädda grodor. Ska vi gå upp till grodorna? Känner du igen grodorna? Det kollade vi inte. Så visst, du ska kolla dem och sen igen, men det är hur det är. Det här, ja, men ni tre. Har vi träffat dem förut? History check. Kör en history check. Gör det. Fast Katrin kan inte göra en history. Bröven kan inte göra det. Ja, hon kanske har träffat dem. Ja, det är klart. Ja, kolla om du träffat dem. Du känner igen de här. Du vet att det här är grodor som Templars har som spioner. Oh. Okay. Det var därför. Då säger jag till dem att de ska sparka aldrig när de är nästa gång. Nej. Nej, men vi har alltså gått upp till grodorna. Ni går upp till hela vägen till grodorna. Skulle inte du vilja ha, va? Eller? Ja, jag kan ha hit och kolla lite. Jo, men vi går upp dit. Ja, vi går upp dit. Vi går upp dit. Sport. Vad är sporten? Att man slipper vänta. Inte. Ja. Det är bara att ta grappen om. Ni kommer fram till en liten sjö med vatten. Och ni, som sagt, ni ser de där grodorna. Mm. Och de tittar på er. Och säger. Tänk er vilka det här. Vi trodde definitivt att ni skulle dö. Tjena er, är det bra med er? Ja, det är alltid bra med oss. Är det därför vi är tillbaka? High five! Ta inte iso bara. Han ger en skit high five. Alltså jag sätter mig bredvid grodorna och bara... Och sen kollar den ena på Sleeve och säger, här är superfan, ska du ha stryk igen? Nej. Hej bruden, vill du ha en kyss igen? Jag går och sätter mig bredvid honom. Och då ser du hur vattnet kommer bubbla. Och upp kommer en ännu större groda. Och den säger, vi är spioner och templars. Och är här för att hålla koll på Alcarest. Vi visste att ni förmodligen skulle komma. Kan ni berätta om er svar i tornet eller? Om ni fortsätter rakt upp bakom oss här så kommer ni komma till grottan. Och vad vi vet så är han fortfarande kvar. Vad kan vi förvänta oss på vägen framåt? Det jag kan varna om är att det finns fällor vid grottan. Jag vet inte hur många, för vi har inte gått in i själva grottan när vi såg fällorna. Men vi har sett att det finns. Är det något vi ska tänka på innan vi går dit? Var försiktig. Det är det enda vi ska göra. Vi såg vatten med en camping. Vad finns det där? Där har inte vi kollat speciellt. Men vi vet att det finns mycket goblins i närheten av den platsen. Jävla goblins. Mm. Vilken camping var det vi pratade om? Den där, ja. Okej, tack så mycket. Kan det vara några värdesaker där som kan vara upp till nytta? Det har inte vi kollat. Vi har bara kommit hit och koll på Alcarest. Okej. Okay. Så jag kan tyvärr inte ge mig några... Finns det någon mer varelser än Alcarest där? Liksom, eller är det är hans torn. Vi har sagt inte varit längre än hit och koll på dem. Jag har sett att han har gått förbi liksom, några varelser eller... Det enda vi har sett är som sagt Alcarest, och så såg vi Luke, som ni säkert känner igen, komma flygande. Och om ni kollar upp till höger så ser ni att det är en balkong där landan. Vad är det för fel med vattenslöja för vi är arg? Så vi liksom börjar koka lite här. Vill ni följa med? Nej, suveränt. Tack så mycket. Ja, varsågod. Men då är det bara grottan framme, eller de andra? Ja, det är grottan. Nej, det är grottan rakt framme, som sagt. Ta det lugnt. Det finns fällor. Har ni en karta som ni kan få låna? Nej. Vi är grodor. Vi har inga kartor. Tyvärr. Kan du berätta lite om det? Ja. Nu ska vi... Ja, det här fortsätter. Jag tänkte helt annat. Nej, precis som jag sa så har vi tyvärr... Vi har fastställt oss här. Sen vet vi tyvärr inte så mycket mer om platsen. Eller så vi kan inte rita upp då? Nej, vi har inte kollat något mer. Vi hittade den här grotten och det är vi. Sen har vi så bara suttit och väntat på... Jag tror att ni kommer, eller Alcaraz kommit ut, men det har ni inte gjort. Okay. Ja, vad vi vet så är han fortfarande där inne om inte han har försvunnit på något magiskt sätt. Och Luke, han är också där inne. Han är också båda på där inne. Jajamensan. Men frågan är om vi ska röra oss tillbaka kvar den vänstra gången upp eller om vi ska satsa på gången mot tornet. Ja, jag kan utforska mer. För min död. Vad röstar du bort dit för? Kan vi utforska mer? Har vi varit där? Ja. Nej. Sådär. Nej, det är lätt. Det är träsk och det är fastnar vi där så kanske vi inte går därifrån. Vad är det som är? Ja, men det är bara den där vägen vi har kvar utforska. Ja. Kan man inte här, här går jag upp till grottan. Vi kan skriva grotta här. Och det ni även ser är att här går en väg hitåt. Okej. Okay. Den går säkerligen ihop. Det med. Kanske är den där då. Mm. Men vi skriver grotta här så. Ska vi smyga in här då? Vi säger tack så mycket och så vi tänkte utforska lite mer i skogen här för att se om vi hittar dem med. Mm, gör så. Så ser ni de små grodorna. Ja, det var inte! Ja, men vi smyger åt kastet där då. Mm. Ni fortsätter en bit. Sen ser ni vägen går antingen på rakt fram eller till vänster. Och vänstervägen verkar gå till de där skeletten. Till de där... Ja, till de här. Ja, precis. Det blir en lång väg ner dit. Ja, den här gick ju bra fram. Mm. Men nu har ni typ ritat upp det nästan. Så ser den ut. Var kom vi in? Här. Ni är här just nu. Om vi säger här så, är... så här ligger våran karta. Mm. Ja, här går den ner dit. Men då är det om vi smyger vidare här. Hit har ju vi sett nu liksom. Mm. Ja. Ja, ni såg ju att det är vatten här också. Så ni har ju kollat egentligen allt. Det är bara om vi ska gå till forskning. Vad var det vid det här vattnet då? Det kommer inte jag ihåg. Ni såg bara kvarten så gick ni i alla fall. Checka ut här lilla. Ska vi skicka ner Katrin och kolla fram och känner av någonting? Ja, ska vi gå upp till det här alltså? Vattnet dit? Jag är för det. Jag ska se, jag ska bara kolla sen. Om du vill utforska vattnet? Ja, det är inget speciellt längre. Du kan ge mig en lång så att bli attackerad. Kanske. Ja, kanske. Du dödar tår, det är givet. Det bästa är väl ändå om Emil hoppar i vannet, han kan inte annat. Inte heller. Ja, men vi gör oss upp mot det vattnet. Katrin känner av omgivning i vattnet. Men när vi är... Det strax innan vi kommer fram till vattnet så vill jag lyssna. Mm. Ja. Jag tänker gå åker rätt direkt. Ja. 15. Det du hör är som ett grodljud. Fast väldigt så här grottigt och morrande som ett stort djur. Om du vill hoppa ner i vattnet så ställer vi precis bredvid dig. Jag hoppar lite ner för jag låter dem. Jag har inte kommit fram till vattnet men vi är en bit innan. Ja, en liten fördiskussion bara. Mm. Om hon vill hoppa ner. Jag tror att alltså, vi inte ser vad det är på. Jag kan inte se att det är någonting. Mm. Om det är vattnet eller om det är... Mm. Ja, nu. Men sen med bredvider. Men det är det jag har. Man ska inte kolla någonting. Men de ser någonting. Vart är det? Vi är därför vi vattnet. Vad är det här för något? Jag kastar en sten i vattnet och sen jag gör ready för shortcha. Ska man göra en ready action? Så du? Det är ready action och shortcha. Du kan bara shorta sånt du ser så du kan ju se en ready action att du attackerar när du ser och då kan du göra shortcha. Ja, jag kastar en sten i vattnet och sen gör jag ready action. Ja. Gjorde vi rest förut? Ja. När det gick bra. Ja, ready action kan du inte göra förrän ni har slagit initiativ och sånt. Utan... Nej, men han har kastat en sten i vattnet och väntat på oss. Jag menar, jag kan inte ställa honom en fyrbåge så här beredd liksom. Ja visst, men du får inte attackera för då är initiativ. Så det är, jaha, okej. Okay. Så jag måste ändå vänta. Det var flavortext du drar till mig. Du kan se en sten. Du hör, ser hur det börjar bubbla i vattnet. Och upp kommer fyra gigantiska grodor. Vad vill du hoppa ner? Hej. Så vi kan slå initiativ. Ställ er först hur ni står. Ja, Albert där står en bit fram med vattnet. Nej, jag står långt bort. Jag kastar en sten. Jag är stark, jag kastar långt. Jag står ganska långt fram. Du står ganska långt fram. Katrin, du står också ganska långt fram med dig. Jag står med mig. Emil är min sköld. Alla sköld. Alena. här. Jag måste åka hit här då. Var står Svensson någonstans då? Här så. Jag står ju fortfarande ganska långt bak. Så alla de här är vid strandkanten, så ni vet. De är inte speciellt långt ute. Mortar. 18. 18 Sli. Matteus. 16. 6. 23. Svensson. 12. Aliana. 11. Först ut är Six. Jag kommer bli bättre. Jag vill försöka göra en animal handling på den. Vilket inte kommer gå kvar på, fast jo det går. Bra, men du är inte med. Och den är... Vad har jag? Den är 20 ska du klara. 16. 18. Nej, tyvärr. Då har du gjort och då morsar. Jag kanske får en och en. Jag ställer mig... Du visste vad som man säger. Hold action. Så att om de hoppar på mig så kan jag slå först. Sen är det Matteus. Ställ så han ser mig inte. Vet du vad vi borde göra? Vi borde bara ställa fram och ställa oss bredvid dem som står längst fram. Om vi fortfarande är ställt. När de går på oss, så borde, om vi, och så ställer vi bara ready action. Då får ju vi slå två gånger sen när de attackerar. Attackera, får inte det. Eller funkar det? Jag tror att om de springer förbi så då får ni en... Det är ingen som står så här tätt bredvid varandra, utan det är för långt mellan. Sen är det grupp. Ja, det är 10 mellan varje. Ja, nej, ready action. Ready action. Ja. Då är det... Då är det den här. Han chargear den som försökte förtrolla honom. 6. Ja. Jag tar och skyddar. Sluta ät min bäver. Ge 17 i bävern. Ja, det är det. Nej, det borde bara kunna lyfta någonting. Det är lite plast. Alltså, i och för sig, hon är fortfarande ganska stor. Okej, okay. Den använder sticky tongue. Och den, du hade protection på den. Ja. Men jag måste ha det. Ja, jag stod ju precis bredvid. Det var väl 10 eller bra. Nej, det var inte mellan dem, men de stod där. Det är 16 i AC. Miss! Det är miss! Vilken typ? Ha! Då är det... Vad är den? Två kör samtidigt. Det är Svensson och Ödra. Svensson, hoppar de iväg? Det är du nu. Och den. Jag skjuter på den som är längst hit. Den, ja. Blir det sneak attack fast man är in? Ja. Första vändan. Om du har en pilbåge så kan du inte snika på attack nu, för då måste den vara i combat med en annan person. Ja. Oj, men du verkar klara den då. Ja, 22. 22 är träff. Okej. Okay. 4 plus 4. 8. 4 plus 8, very bloody. Jag tar och slår igen. 15, invis. 15 totalt. Nej. Nej. Inte totalt. Nej, inte totalt. Jag har 15 plus 8. Det är 23. Ja. Det var surt. Nej, den har självställt. Men den har ingenting annat. Mm. Han hoppar upp här. Och försöker göra en sticky tang på... Bäven. Bäven igen. Det är det minst. Hon tycker om bäven. Hon tycker om kvinnor. Correct. Jag vill att det ska vara en till här. Jag gjorde det och den var 12. Jag var snabb. Kolla han inte. Slå. Nej, det gjorde jag. Nej. Men. Det första som händer. Jag dör. Kan jag göra en redaction och byta plats? Det är att du. Redaction. Va? Nej. Då skulle jag ha sagt att du skulle göra. Den här sväljer dig. Och du. Nu får du veta hur jag känner mig. Dvärgs. Du, vad har du för size? Medium. Då klarar du dig. Då är det lugnt. Han känner att han fått en attack på det. Small eller smaller creature får de bita i också. Men den kan inte bita för den har munnen full. Och vem bäver? Ja, vem bäver? Och så ligger hans mage uppe. Du känner att du börjar fräta lite runt fötterna bara. Oj, men du tar acid damage. Ja, men vad tror du säga sådär? Vadå? Det är magsyra. Men vi stod vid en lång rest. Ja. Ja, okej. Okay. Gjorde du? Ja. Ja, nej. Jag vill käka. Två i skada. Ja, du tar två i skada. Och du hade gjort ditt. Det var 14. Då är det två som slåss samtidigt. Aliana. Nej. Och den här. Kan du charma en groda inifrån? Jag försöka det borde ju funka visst till höger. Ja. Smeka insidan. Jag kan inte träffa dig om du är i groda. Nej. Den här chargear här på i alla fall. På Matteus. Och slår 9 och 9. Ja, han kommer max upp till 12 så det spelar ingen roll. Ja, jag kör min spiritual weapon där. Som det är väl action samtidigt då? Mm. Kan jag köra där efter boffet. Ja. Fy fan vad bra det här blir. Du kastar den på den röda saken. Hud. Hud. Jajamän. 16 va? 16, 17, 18. Yes. 2, 4, 6. 6. Och så flyttar jag den. Nej, jag är kvar i magen. Ja, du är kvar i magen tills du dör eller att du tar dig ur. Nej, jag ska ha det. 8, 9, 10, 11, 12. Gör det med mitt. Ja, med jag träffar också. 12 är träff. Okej. 3, 4, 5, 6, 7. 7 på den. Jag kan säga att båda har blivit bloody. Katrins groda träffar med 18. Nu träffar du den. Ja. Hur stor är jag här borta? Är det där? Okay. Ja. Det är den andra där med goblin på. Enda sättet för dig att komma ur den där är att den dör. Ja, så du får, men du kan fortfarande hugga dig genom kroppen. Men det är inte så, alltså, jag tar inte skada liksom på varje tag. Jo. Han dödar fort. Jag slår han från insidan. Ja, men först ska jag kolla vem det är bara. Det är Mattias som håller på att slå på den här. Ja, jag tänkte bara precis, men jag såg inte precis. Ja, ja, precis, det är du ja. Ja, han står på den där. Okej. Okay. Med 18. 18 är en träff, ja. 12 är en träff. 5, då gjorde jag bonus där, det tror jag. Plus 4. Jag har plus 4, så 9 damage. 9, han är bloodied. Okej, vad nummer 11? Om jag sätter på acid nu. På den där grodan. Som Katrin är i. Ja, och knötte den genom grodan med på henne. Då är det sli. Thank you. Yes! Svensson, har du gjort? Ja, Svensson gjorde det. Så springer jag såhär. Så kör jag såhär. Eftersom plus lite grann med det. Så kör jag lite grann som du är i. Jag vill föra lite. Ursäkta. Jag vet inte. Jag har magsäcken. 8, varav 3 acid. 8, 9, 10, 11. Och så har du 3 stycken. 8, varav 3 är acid. Ja, så då tar vi först 5 och sen 8. Men de är inte så... De är inte mullade. Nej, de är inte försågade. Ja, så de har tagit 16 och det tar död på dem faktiskt. Men om Katrin slår inifrån, får hon bonus då? Nej, hon får ingen bonus. Utan från är liksom ihop tajtad. Hon skulle ha haft 50 stycken dock. Men då är det ju Katrin. Ja då. Träffa magsäcken. Nu är det lilla grodan. Ska ta lever och galla och njur. Och du tar för skada igen när det är hans tur. Så lyckas du ta död på nu så tar du ingen skada. 2. Nej. Plus nej. Står i den magsäcken. Det är typ 6 eller vad får du? I den grodan. Det är liksom groda överallt. Hon får inte upp svävet. Hur ska jag göra? Hur är det man gör det? Okej, jag försöker bita. Men alltså, vi får ju ut bra. Men då, om jag smyger fram på honom då. Och så försöker jag ju... Och det här blir ju en assassin, för det är din första encountering. Ja. Exakt. Och den är ganska upptagen med en bäver i magen. Det är fem... Nej, jo, 15. Det är en träff. Nej, död. Hur mycket kan du göra? Bara 14 tärningar. Då är jag en critical hit. Så då blir det 4. 8. 12. 16. 18. Akta bävern. 22. 28. 31. Då har han tagit 37 skada och är död. Han har slicet upp grodan. Och sen så vill jag gå in i stöt igen. Sushi! Han har slicet upp grodan så perfekt så behöver han. Nej, 22. 22, ja jag klarar inte. Och då är du tillbaka där. Ja. Alltså, men du är prone, så du ligger ner. Du behöver en gårrunda för att ställa dig upp. Jag ligger där. Du syns nog tänker på torsdagen. Vilken damage. Vad? Jag förstår att det bara är en liten kamp. Då är det Mattias. Ja, Mattias. Jag går till, driver mig till där. Det är Katrin var ute. Jag fortsätter slå. Jag tror att det inte. På den här nu också. Det är ju som... 6 damage. Ja, men det står ju om jag hit. Okej. Okay. Mm. Så får jag 15. Han är bloodied jättemycket. Det stod det ingenting av. Och då är det... Lite alla möjliga färger. Kanske en. Då är det den här. Och han attackerar... Matteus. Och slår en 1 och en 11. Så det är en miss. Precis en miss. Jag bara glider av Emils armor. Och då är det Svensson. Ja då, jag tar min pilbåge och ställer mig i läget så att jag kan ställa. Mm. Från det hållet du så blir det ju spindelgrogon. Ja, jag köper det. 13 plus 6. Det är en träff och han hade ett liv kvar så du spelar grogon. Nej, vad tog du? Nej, den andra. Nej, den andra. Och då är det Alia. Yay! Jag kör min magiska hammare. Mm. Och slår den. Gör det. Nej, jag träffar inte. Nej. Men jag flyttar den en bit. Ja, eftersom den är fortfarande inom 5 feet också så anfaller jag igen. 19. 19. 4, 5, 6, 7, 8. 8 vid 15. Han lever. Han är jätteblodig. Ja, han dog på 6. Han har ett liv kvar. Och då är vi på sleep. Bryt åt den! Ja, det är 15. 15 är en träff och det behöver bara en i skada som är kul. Ah! Och jag kör upp magen på allihopa och kollar om det heter något spännande. Jag vill lota dem. Jag lotar dem. Ni hittar ingen loot där. Okej. Okay. Inne är det magen då? Nej. Åh, oh, grodlår! Jag bara hoppar, hur ser vattnet ut? Det är träskvart, men det är grått och mörkblått. Efter blått. Ja, jag hoppar ner där. Ja. Då ser man runt och letar. Ja. Inte än något. Går du upp lite lera, lite godin, där du får stå. Men du tar ingen skada, utan det är bara lite äckligt. Men sen är det bort. Vad var det in på den här vägen? Det kommer till ihåg. Du har gula svampar. Jag ser gula svampar. Jag vill inte plocka gula svampar. Så att säga. Ha det där, ja. Riktigt festprisar. Okej, okay, det är därför den där killen vill ha. Han låg det där. Det är det enda vi ser där inne. Den som brukar vara det. Nej, men då. Jag röstar på att vi inte har köpt. Vad har vi köpt? Nej, jag har köpt vi andra spökena. Jag har köpt och gått. Spöken känns inte så. Det var så roliga. Och krampen där, det var ju goblins troligtvis. Så att det känns så jobbigt. Där. Men de här tre vi inte har varit i den här. Men kan jag med goblin? Kan man inte rita? Men de är ju så dryga sist. Ja. Ja. Jag är ju dö av dem. Det känns som att vi behöver typ potions när vi ska in i det här försöka ta oss framåt. Bland annat mer svamp i deras mat. Det mutar de i svamp. I grottan. Vad pratar goblins med språk? Gobliska. Ja, nu vill jag göra en grej. Ja. Jag kan ju laga mat till alla. Jag har den nu. Inte med svampen. Jag var här. Find fresh water and food. För mig själv och 5 till. Så här ska jag göra för 6 stycken. Så då går jag dit och blandar i lite svamp på alla. Så här lagom för att en goblin ska bli lite lullig. Mm-hmm. Har jag fortfarande svamp kvar av det? Hur vet du vad som men är alltså, om du går dit, hur vet du att de inte attackerar dig? Nej, men sen så ställer jag det här liksom. Och sen så plötsligt så här. Så känner doften och sen så smyger jag iväg hit. Och så liksom, tittar jag precis runt hörnet för att se dem. Och du gör det, du går hit och gör det. Vad hittar du fresh water då? När du kommer så ser du några grodor hoppa upp där. Några grodor? Är det då våra kompisar grodor? Några andra det är några stora grodor. Okej. Okay. Större än så jag vill ska se det här liksom. Mm. Ja, då vänder jag tillbaka till de andra och säger, grabbar, det finns mer grodor. Ska vi döda dem? Vilken storlek var det? Var det samma som vi mötte? Det är som de ni mötte. Samma som vi mötte. Hur många var det? Där var det tre. Tre, vad jag vill se. Såg du några goblins? Nej. De är väl uppe? Vi spettar upp magen och utkommer av en goblins. Ja, vad tycker du? Tycker du att vi svimmar lite? Det var inte bättre. Men, alltså, grejen är, vad var det vi såg över sjön? Jag vet det var en camping. En camping? Ja. Mm. Alltså bara en eld och lite så täckad. Vandra båten här. Campingen är där. På fel. Jaha. Jag plockar på mig maten. Det är massor med grodor där, så vill du slåss mot dem så då får vi maten. Jaha. Det är de som är lulliga. De är lulliga. De har disset var inte ett fel slåss. Ja, vi gör det. Då ska jag. Nej, men då kör vi ner honom. Vad säger du? Nej, det går inte. Då behöver vi inte göra en. Ja, vi... Då är vi skitfulla. Vi är höga. Ja, de okay. Står... Vi tar den, vi tar den och vi kan ta den. Ja, jag försöker köra med en grodan nu. Hoppa in i munnen på en grodan. Ja, då lär ni stå typ. Jag kastar min... Där, innan vi börjar. På dig och dig. Med förstörrad... Ja, röst. Vad händer? 20. Åh! 20. 20 plus massor. Den är lugn, den attackerar inte. Vilken var du gjorde på? På den. Okay. Den var häftig. Jag provar väl också. Mm. Du slår på den andra. Men de andra två vill attackera. Så då är det initiativt. Precis. Okej, du slår. Ta det en hel runda. Tar du? Nej, då är vi innan kombat. Nu är kombat. Ja, du slår om. Du tar en hel vända. Ja, det tar en hel vända för att du ska försöka koncentrera dig på den. Ja, men lätt. Men så efter min 20 är så här. Det kommer min 20 att andra sidan. Fusk. 18. Ja, det är inte fysiskt. 18, 19, 20 och 21. 23. 21. 23 fick jag också. Mål och tarm, sorry. 23. 23. Och? 23. 23. 21. 21. 9. 9, Svensson. 6. Aliana. 20. 20. Ganska så bra initiativ som då. Nej. Ja. Då måste vi hitta grejer till det. Och nu sparar vi en groda till den här. En röjdel. Ja. Om inte där, nej så är det. Då tänker jag slå på den och döda den. Ja, just det. Fast han är före dig i initiativ. Ja, jag kan hinna omvända den först. Om inte grodan där får typ så här 24 i. Och det är svårt att göra. Men hur räcker plus för jag från dig då? Det är väldigt bra. Du får det... advantage, du slår två gånger. Okej. Ja. Först ut är Morotar och Sli. Jag kommer att se sen. Är det karisma jag använder också? Wisdom. Är det wisdom? Mm-hmm. Är det inte karisma som jag försöker säga? Det är wisdom. Okej, men du ska ha en fokusering. Ska vi inte ligga på? 17. Så 13. Ja, 13. Jag sa det med mig sen. 19, vet du. 19, nu börjar den följa. Jag lyder dig. För stunden. Konstigt. Börjar den en till då för att permanent? Eller? Ja, det beror på hur bra den är. Det beror på hur den där känner. När den börjar den bli ta skadad eller bli stressad och sånt. Då måste man ju slå för det för att se om den lider. Slår han misslyckas då, ja, då kan den lika gärna fly eller vad som helst. Så, ja, han lider dig just nu. Men... Kan jag säga åt den pengar om då? Vad ska jag göra? Nej, det är på hans tur. Jag ser när hans tur då. Vad ska jag då? Men jag antar att det är någon som... Det är ett jobbigt flin det där. Nej, men jag springer fram på... På en grupp där. Vilken av dem? Någon som ser lite flummig ut här. Nej, men han är ju bara... Han är bara kompis. Ja, men det var väl vård också? Han hör verkligen typ. Om han är helt överskärpad just nu. Och på gruppen. Jag bara hårsta i. Han tycker att allt är under han. Vad heter det? Tresson. Det är en miss. Just på den grodan. Så det var så när vi var där. Jag tror jag försökte putta varsen när jag gick förbi. Nej, eftersom du gjorde en action och kallade honom. Så det var 1, 4, 9, 12, 17, 20, 26, 29. Har du rätt? Din groda blev inställd igen. Hur är cyniskt det? 22. Mot 9, så det var liksom... Ja, jag skrattar lite grann nu. Vad är du för något ens vatten? Matteus. Vatten, då är jag inte så bädd. Jag antar att det är lugnt. Eller enskilda. Mm. Hade jag varit eld där mot Varsa, då hade jag... Jag kan fixa här. 9. 9 totalt. Är miss? Jag tror det var 9. Kanske en 10. Ja, 10 är också miss. Aliana. Nej, plus 6, det blir 11. 11 är också miss. Aliana. Jag har inte tänkt att jag har gått upp till den. Jag kör en Sacred Flame. På. Det är nästan att ni kan använda hela fingern. Men det är en annan som kostar. Ja, det finns ju några han kan göra hela tiden, vet jag. Ja, det är Sacred Flame. Joel, jag kör honom. Men han hade gjort som jag vet. Joel hade Ray of Frost. Ja, Ray of Frost. Just det, du ska göra en Dexterity save. Men Jimmy sa det kostar ju. Dexterity save på dem. Ja, det var Dexterity på dem här. Jag vet inte vad det är, men jag tror det gjorde att de gick långsamt efter. Mm. De tar skada och sen blir de slåade. Är det som piercing om du skulle vara där? Ray of Frost, är det piercing? Det är one creature. Okay. Dex, det blir... Vad han klarar. Är missan. Och du hade 20 av en hopp. Det är ett ganska stort hopp här. Jaha. Men då är det 6 på 9. 19. Jag antar att du springer fram och attackerar. Det var roligt. Alltså jag springer fram till Emil. Okej. Okay. 19 är första och den andra. Jag ska inte så svara om visst vilka det. 17. Båda Alve, träffar. Lägg av. Va? Jag träffar på båda. Ja. Den går på grund av att du har en sex plus... Jag trodde inte att du gjort det, så jag har inte trevlig skitsur för att jag... 8 på ena eller på båda? Båda. På båda. Alltså en grova är inte så roligt. 16. Slår du 2 tärningar? Nej, då slår jag en till för andra åpnet också. Vad cool är det? 8 plus... 4. 9, 10, 11, 12, 13, 14 blir det totalt då. Jag får lite vila. Så, han är dyr. Tänkte jag säga, nej det är inte alltid, han är bloodied. Hur mycket behöver man slå sen då? Om man hade liksom fått behålla honom. Och så hade han blivit bloodied. Han hade förlorat. Ja, det är svårare än att bli bloodied. Men eftersom han är level 2 så tror jag då blir det 21 ska du klara. Klarar du honom då när han är bloodied? När han är som svagast, då är han din för resten. Alltid. Det är som Pokémon. Man måste försvara dem först innan man fångar dem. Men det känns ju som att man kommer till nästa fight så blir han skrämd. Den här slår tillbaka på Matteus. Om man tar den direkt då när den är så bladdad. Men jag vill för alltid då. Blir han min för alltid? Ja, om du inte tar död på den så kanske. Jag kan sätta en ring på honom också. Men det är ju bra mycket svårare om de är bladdigt och inte är vän med dig. Då är det ännu högre klara. Ja. Ja, det där blir ju inte så mycket. Det blir 16 och du har mycket jag ser. Om man blir vän med honom så slår man honom. Sen så. Jävla! Du får döda ännu då. Jag hoppar lite åt vänster från mig då. Tror du på mig då, Micke? Ja, för han slog 16 sen. Det blir lyckat bara. Ja. 6 på jag då. 12. 12 är en träff. Träffade det? Ja, det är en träff. Jag tror precis det. Eller vad jag minns så tar vi det. Det är roligt. 6 plus 4, 10. 10 han är bladdig. Men ja, den är visst. Du var inget. Jag var inte i stället. Nej, så jag tror inte den gällde heller. Nej, jag hade skjutit på den andra, hade du fått snik. Jag slår en 20 för att gå in i det också. Ursäkta. 12 plus 8, 20. 20, det kan man klara om man slår en 20. Och det är... Så du är tydlig den här. Du står så långt bak. Den här attackerar bävern. Bävern är någon stor. Det är 11 plus 5. Ja, just det. 11 eller 11 plus. Det var bara 4 va? Ja, så 5 blir jag miss. Ny runda. Morotar och slir samtidigt. Ja, jag springer svårt så här. Den här visen. Mm. Jag vet inte om det var en band, men... 3, 5, 1, 1, större miss. Jag springer fram lite och kollar på honom. Jag glömde bort vad jag skulle göra. Ja, håll det. Ja, jag springer fram på den här då. Mm. Jag träffar 19. 19 är träff, ja. Jag ser ut som en scrubs, du bara går fram och tittar upp där. Du börjar tänka på det här. Ja, ja. Med hans intelligens och... Vad sa du, gjorde du 4? Minst 4. Minst 4. 21. Alltså, vishet och smart. Är två jävla fel. Mattias? Jag kan väldigt mycket, men jag tänkte skriva med min kunskap. Mattias? Jag slår till. Du går runt och slår. Jag går, jag charge. Gå, för du är så för nära för att kunna charge. Eller det var en bär. Ja, 17. Ja, massa. Jag var så död också. Mm. Så död. Så död. 8. 8, då är det död. Vad är loot då? Vi har skört magen och bara kommer igen. Ingen loot där heller tyvärr. Ja, jag skär på många kvar här. Ingenting. Nej, det var ju vidare.